الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ اجتماع ذکر و نعت پیش خدمت ہے. وقت نعت خوانی کا ہے، نعتیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، منقبت بھی پڑھیں گے، حمد بھی سنیں گے اور مدنی پھول بھی ہوں گے. الحمدللہ عزوجل جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، حج کے ایام نزدیک آ رہے ہیں، اشہور حرام اشہور حج یہ تو جاری ہیں، یکم شوال سے حج کے مہینے جاری ہیں، لیکن حج کے ایام کا اب انتظار ہے. اور خوش نصیب جو ہیں وہ زائرین سفر کے لیے رخت باندھ رہے ہیں، اور کوششیں تڑپنے والے تڑپ کر رہے ہیں، مچلنے والے مچل کر اپنی حاضری کی کر رہے ہیں. نعت خوانی کے ذریعے عاشق کو ایک رنگ مل جاتا ہے تڑپنے کا، مچلنے کا، یار کو منانے کا. تو یہ بڑا ہی پیارا انداز ہے. یہ نعت خوانی ہم نے نہیں ایجاد کی، دعوت اسلامی نے شروع نہیں کی، بلکہ یہ نعت خوانی تو صحابہ اکرام بھی کرتے رہے، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی کرتے رہے، اور ہر ولی نے اس سعادت کو حاصل کیا. ہر کسی کا اپنا اپنا انداز تھا، اور ہم بھی اپنے انداز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. حدیث پاک میں ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت فرمائیں کہ ہم یہاں پر اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے کے لیے جمع ہیں. انشاءاللہ نعت پڑھیں گے، منقبتیں پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، نیکوں کا ذکر کریں گے، اللہ عز و جل کی رحمتوں کو پائیں گے. لیکن ہمارے سلسلے کا آغاز الحمدللہ مایا ناز کتاب قرآن مجید سے آغاز ہوتا ہے. آپ توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو سماعت کیجئے، پھر انشاءاللہ مناجات حمد وغیرہ پڑھیں گے، نعتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نجۃ المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے دوزانو بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ حکم الہی حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم سبحان الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حج کا زمانہ ہے حج کی فلائٹس اب ہمارے پاکستان سے چند ہی دنوں میں ان کا آغاز ہو رہا ہے آئیے ہم بھی امیر اہل سنت کے لکھے ہوئے کلام کے ذریعے مناجات کرتے ہیں اپنے بھی حج کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ سعادت یہ حاضری ملے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے شاہد گل کو زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے شاہد گل کو الہی پرواز دے پرہائے بلبل کو

بلائیں گے پیارے اور ہمیں جائیں گے، آج نہیں تو کل سہے پڑیں گے صلی علی محمد Yeah. بدے خزرا مدینے کے لیے رہ دے مناظر ہیں جو نظر میں پھر رہے ہیں، وہ عرفات کی وادیاں، وہ منا میں حجاج کرام کا وقوف، مزدلفہ کا وقوف، وہ حلق، وہ رمی، وہ طواف، وہ زمزم کا پینا، وہ سعی کا کرنا، کیا مناظر ہیں! کون سا دل ہوگا جو تڑپتا نہیں ہوگا ان مناظر میں خود کو بھی شامل کرنے کے لیے! یقین جانئے، اگر آپ کو حج کی سعادت مل رہی ہے تو اتنی بڑی سعادت ہے جس کے لیے کروڑوں دل مچلتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ دنیا میں کم و بیش 2.25 ارب مسلمان ہیں، اور ان میں سے چند لاکھ کو چنا جاتا ہے کہ وہ حج کرتے ہیں اور وہ حاجی بن جاتے ہیں، مدینے کی زیارتیں کرتے ہیں۔ بہت ہی مقدس سفر ہے یہ، جسے نہ ملے وہ تڑپ کے مانگے، اس کے لیے کوششیں کرے، التجائیں کرے، اور جس کو اس سفر ملے وہ غنیمت جانے اور اس کی اہمیت کو اپنے پیش نظر رکھے کہ یہ سفر عام سفر نہیں ہے۔ دنیا کے اور سفر ایک طرف اور مدینے کا سفر ایک طرف، یہ مدینے کا سفر ہے، یہ سب سفروں کا سردار ہے، یہ حج کا سفر ہے۔ اس میں ٹائم پاس نہیں کرنا ہے، ایک ایک گھڑی جو ہے عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اور جو نہیں بھی جا رہا ہے وہ بھی نیتیں کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھائے، حج کی سعادت عطا کی، تو میں انشاءاللہ ان دنوں کو اچھے انداز میں گزاروں گا۔ اپنی صحبت کا خیال رکھیں، ہم اگر حج پہ جا رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی گیدرنگ مل جائے کہ جن کے ساتھ ٹائم اچھا پاس ہو، جن کے ساتھ مزہ آئے، جن کے ساتھ خوب قہقہوں کا لطف ملے اور باتیں کی جائیں، سیاست کی جائے، اور دن کیسے کٹ گئے پتا نہیں چلے۔ حالانکہ ایسا ذہن نہیں ہونا چاہیے، یہ تو وہ سفر ہے کہ جتنی گھڑیاں یہاں مل رہی ہیں، اصل بزرگوں نے تو کہا کہ زندگی یہی ہے، تو یہاں پہ ملے لمحات وہی تو زندگی ہے۔ امیر علیہ سنت کہتے ہیں نا، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے۔ مدینے میں جو لمحے گزرے وہی تو زندگی ہے، لہذا ان لمحوں کو بیکار نہیں ضائع ہونے دینا۔ کوشش کیجیے ایسوں کی صحبت ملے جو عاشق رسول ہوں، جو قرآن کے قاری ہوں، جو تلاوتیں کرنے والے ہوں، ذکر کرنے والے ہوں، تسبیح پڑھنے والے ہوں، رونے والے ہوں۔ یہ رونے کی جو لذت ہے نا، یہ اسی کو پتا ہے جو روتا ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ رونے کا اپنا مزہ ہے، جو روتا ہے اس کا کام بھی ہوتا ہے۔ اور ایسی صحبت ہوگی نا، جو عاشق رسول ہوں گے، جو گنبد خضرا دیکھیں گے تو ان کے آنسو ٹپک پڑتے ہوں گے، جو مدینے کے عشق میں مچلتے ہوں گے، مدینے میں رہ کر بھی مدینے کو یاد کرتے ہوں گے، پھر ان کی صحبت میں انشاءاللہ لطف الگ ہوگا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ کو قصہ سناؤں، حضرت سیدنا بوہیم عجلی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ آپ حج پہ جا رہے تھے تو آپ نے اپنے ایک رفیق، اپنے ایک دوست حضرت سیدنا مخول رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ کسی کو میرا ساتھی بنا دو، وہ میرے ساتھ سفر میں رہے۔ تو حضرت مخول نے اپنے ایک پڑوسی کو ان کے ساتھ سفر پر آمادہ کر لیا کہ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو وہ پڑوسی پہلے تو راضی ہو گیا، پھر دوسرے دن آ کے کہنے لگا کہ میں تو نہیں جا سکتا بھائی، یہ حضرت سیدنا بوہیم ہیں تو بہت اچھے آدمی لیکن یہ ہر وقت روتے رہتے ہیں، اور میں پھر کیسے سفر گزاروں گا، کیسے سفر پورا کروں گا، یہ بندہ تو ہر وقت روتا ہی رہے گا، تو اب میں نہیں سفر کر سکتا۔ پھر حضرت مخول کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ذہن بنایا اور کہا کہ نہیں، تمہارا سفر بہت خوشگوار گزرے گا، تم فکر نہیں کرو، یہ بہت اچھے بزرگ ہیں اور ان کی صحبت تمہارے لیے بہت فائدہ بخش ہوگی، تم ساتھ رہو گے، سیکھتے بھی رہو گے اور تمہیں بہت مزہ آئے گا، تم جاؤ تو صحیح۔ چنانچہ سفر کے لیے اونٹوں پر سامان لادا جانے لگا، تو حضرت سیدنا بوہیم عجلی رحمت اللہ علیہ ایک طرف دیوار کے قریب بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے، اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی اور آپ کا سینہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اب لوگ پریشان اور وہ جو رفیق سفر تھا آپ کا وہ بھی پریشان کہ یہ کیا ان کے ساتھ پورا سفر کیسے ہوگا، ابھی تو شروع نہیں ہوا اور ان کا یہ عالم ہے. تو کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بال بچوں کی جدائی میں رو رہے ہوں، آگے چل کر پھر سکون مل جائے گا. تو یہ بات حضرت سیدنا بوہیم رحمت اللہ علیہ نے سن لی تو آپ نے فرمایا کہ خبردار، ایسی بات نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں اور گھر والوں کی جدائی کے لیے رو رہا ہوں، بلکہ اس سفر سے مجھے آخرت کا سفر یاد آ گیا ہے. آخرت کا سفر کیسا ہوگا؟ اس میں بھی اسی طرح کی چادریں، اسی طرح کا کپڑا اڑایا جائے گا. آج حج پہ کوئی نکلتا ہے تو جسم پہ دو چادریں لے کے نکلتا ہے، ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے، نہ کوئی جیب ہے نہ کوئی بظاہر ساز و سامان ان کپڑوں میں نظر آتا ہے. اسی طرح کی چادریں، اسی طرح کا کپڑا ہوگا اور سوئے قبرستان لے کے جایا جا رہا ہوگا. تو اس سفر سے آخرت کا سفر یاد آیا. حضرت سیدنا بوہیم کہتے ہیں کہ میں اس سفر کو یاد کر کے رو رہا ہوں. خیر پھر پڑوسی جو تھا حضرت مخول کا، وہ پھر آیا ان کے پاس اور کہا بھائی مجھے معاف کر دو، میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں، یہ تو یار روتے ہی رہیں گے، میرا سفر کیسے پورا ہوگا. حضرت مخول کہتے ہیں کہ میں نے اسے اور سمجھایا کہ تو فکر نہیں کر، تجھے بہت مزہ آئے گا، تو جا تو صحیح. کہنے لگا نہیں، ان کا رفیق تو حضرت داؤد تائی کو ہونا چاہیے، ان کا رفیق تو حضرت عبداللہ بن مبارک کو ہونا چاہیے، میں ان کے ساتھ کیسے سفر کروں، ان کی کوالٹی والے وہ بزرگ ہیں. خیر میں نے اس کو تیار کیا اور اب سفر جو تھا وہ شروع ہو گیا، سفر مدینہ کی روانگی ہوئی. حضرت مخول کہتے ہیں کہ جب حج سے واپسی ہوئی تو میرا پڑوسی مجھے ملا، تو میں نے پوچھا بھائی کیسا رہا سفر، مزہ آیا؟ تو کہنے لگا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں نے حضرت سیدنا بوہیم جیسا آدمی نہیں دیکھا. کیا سفر تھا، میں مالدار تھا وہ غریب تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ پہ خرچ کرتے تھے. وہ بوڑھے تھے، میں ان سے کم عمر میں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ میرا خیال رکھتے تھے. ہم جوان تھے وہ بوڑھے تھے، لیکن روزے وہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے باوجود ہمیں کھلایا کرتے تھے. کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا بنا کر ہمیں کھلایا کرتے اور ہماری خدمتیں کیا کرتے. پھر کہنے لگا کہ پہلے پہل تو ہم ان کے رونے سے پریشان تھے، پھر جب سفینہ چلا تو راستے میں جو دیگر قافلے کے مسافر تھے وہ بھی بڑے پریشان ہوئے اور بے چین کہ یہ بندہ تو روتا ہی رہتا ہے. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد یہ عالم تھا کہ جتنے قافلے کے شرکا تھے سب ان کے پاس بیٹھ کے رویا کرتے تھے. نہیں پہلے ان کے رونے سے پریشان، اب خود رونے والے بن گئے. یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحبت ملتی ہے نا دل نرم ہو جاتا ہے، رونے والے کے پاس بیٹھ کر رونے کا جی چاہتا ہے. مدینے کی یاد میں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ عز و جل کی محبت میں، چنانچہ سب قافلے والے رویا کرتے. حضرت سیدنا مخول کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت سیدنا بوہیم کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ حضور میرا پڑوسی آپ کی خدمت تو اس نے صحیح کی نا، کیسا رہا اس کی رفاقت؟ تو حضرت سیدنا بوہیم فرمانے لگے کہ کیا ساتھی تھا، کیا اچھا رفیق تھا، ذکر اللہ اور قرآن کی تلاوت کی کثرت کیا کرتا تھا اور اس کے آنسو تو بہت جلدی بہ جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے کہ تم نے مجھے اتنا اچھا رفیق عطا کیا. کیا شان ہے ان بزرگوں کی، اور ان کے سفر کیسے ہوتے تھے، روتے تھے، یہ اللہ کو مناتے تھے، یہ ذکر اللہ کرتے تھے، اور ان کو یہ ہوتا تھا کہ بس اس سفر کو کسی طرح پورا کیش کر لیا جائے. اچھا بزنس مین ہوتا ہے نا، وہ اگر بزنس ٹور پہ جائے تو وہ ایک ایک لمحہ غنیمت جانتا ہے اور اس کے ایک ایک لمحے کو اپنے لیے سود مند بناتا ہے، فائدے مند بناتا ہے. تو یہ بھی ایک گویا نیکیوں کا بزنس ٹور ہے، اس میں نیکیاں کرنی ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے. مکے میں ہے تو ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر، مدینے میں ہے تو ایک نیکی 50,000 کے برابر. یہ کیا مزے ہیں، یہ کیا موجے لگی ہوئی ہیں، یہ نیکیوں کی زیادتی، یہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، مقدس مقامات، تو زیارتیں، تو زمزم، تو اللہ کے نیک بندے، جگہ جگہ اللہ کے اولیاء، نیکیوں کے مواقع، یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑے مزے کی باتیں ہیں. جن کو یہ سعادتیں ملیں ان کو ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا ہے، اور جن کو یہ موقع نہیں مل رہے وہ دعائیں کریں، وہ بھی روئیں، وہ بھی کوشش کریں کہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں. تو کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ مدینے کا بلاوا آئے گا. آئیے یاد مدینہ میں ایک اور کلام سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری فریاد سنو، مدنی پیا تر پہ بلا لو تڑپے میری فریاد سنو. کتنے خوشبخت ہیں وہ لوگ جن کے فارم سر کر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدور فرما رہا، اور کئی خوش وقت ہیں جو اس وقت بھی کوششوں میں لگے پڑے، مگر کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت. قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی دینے کو جا رہے ہیں. میرے گلے کب نصیب موت پیا گئی عقاب تو مدینے لو نا صلی علی محمد کو مدینے ابولالی جیے نا مدینہ. آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، اب بولا دل کا نگینا، میرے آقا ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینا. المدد دا جدا سے پھٹتا

مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، بس نظر دے ہو شاہ مدینہ، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، بس نظر دے ہو شاہ مدینہ، دل سے الفت جڑی لگے گئی ہے، دل گینا البد تاج دارے سبحان اللہ ماشاء اللہ. بڑی پیاری پیاری تمنائیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے سنی. عاشق تو اپنی ہر آرزو ہر تمنا محبوب سے کرتے ہیں اور محبوب پوری بھی کرتے ہیں. یہ وہ محبوب ہیں کہ آپ نے کئی زائروں سے سنا ہوگا کہ مدینے میں جو مانگو نہ ملتا ہے اور مدینے والے سے جو مانگو ملتا ہے. الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ایک حاجی حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے. کسی بزرگ نے انہیں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہو گیا، ان کی خیر خواہی کی، ہمدردی کی، بتایا کہ جدہ سے ہم آ رہے تھے تو راستے میں میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ گیا، مل نہیں رہا. وہ بزرگ کہتے ہیں میں چند سالوں کے بعد انہی صاحب سے مصر میں ملا، ایجپٹ میں میری ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کا کیا بنا، تم بارگاہ رسالت میں جن کے لیے فریاد کر رہے تھے. تو ان صاحب نے خوشی سے کہا کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا بیٹا مجھے لوٹا دیا. ہوا یہ کہ کسی جگہ پر کسی چند لوگوں نے اسے قید کر لیا تھا، اور میں نے جب بارگاہ رسالت میں عرض کی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قوم کے کسی شخص کے خواب میں آئے اور اسے فرمایا کہ یہ میرے غلام کا بیٹا ہے، اسے چھوڑ دو. تو میرا بیٹا جو ہے وہ مجھ سے وہاں سے پھر قید سے چھوٹ کر میرے پاس آ گیا. تو وہاں پر جو مانگو نہ ملتا ہے، کتنے خوش نصیب ہے وہ جو مدینے جا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ مانگیں گے، انشاءاللہ ملے گا بھی. اور جو وہاں نہ جا سکے وہ یہاں سے مانگے کہ سرکار سنتے ہیں، ہر جگہ سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہ سنتے ہیں. ایک بزرگ کہتے ہیں ایک شخص تھا ہمارے قافلے میں، اس کو کسی نے سلام کہا تھا کہ میرا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کر دینا. تو وہ حج کا قافلہ تھا، تو مدینے حاضری ہوئی، پھر اب وہ مکے جا رہے تھے. تو وہ جو قافلے میں شخص تھا وہ اپنے کسی دوست کا جس نے سلام دیا تھا وہ سلام پیش کرنا بھول گیا. تو قافلہ جا رہا تھا، اس نے کہا میں تو وہ سلام پیش کر کے آؤں گا. تو قافلے والوں نے کہا قافلہ تو نکل جائے گا، پھر تم پیچھے رہ جاؤ گے. کہا نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، میں سلام پیش کر کے پھر واپسی آؤں گا، بھلے تم لوگ چلے جاؤ. اب وہ جو شخص تھا جسے سلام دیا تھا اس کے دوست نے، وہ دوبارہ روضہ رسول پر حاضر ہوا، دوبارہ حاضری پیش کی اور پھر اپنے دوست کا سلام عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے فلاں دوست نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، آپ قبول فرما لیجئے. سلام پیش کیا اور پھر مسجد نبوی شریف میں وہ کہتا ہے کہ میری آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر کے لیے. آنکھ تو کیا لگی، قسمت جاگ اٹھی اور خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلوے دکھا دیے، ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہتے ہیں مجھے فرمایا اے ابو الوفا، یعنی اے وفا کرنے والے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری کنیت تو ابو العباس ہے، آپ ابو الوفا فرما رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری کنیت ابو وفا ہے، کیونکہ تم بڑے وفادار ہو، تم نے اپنے دوست کا سلام پیش کرنے کے لیے قافلے کو چھوڑ دیا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اٹھا کر، میں نے دیکھا کہ مجھے حرم مکہ میں رکھ دیا. تو آپ وہ کہتے ہیں بزرگ کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں کعبے کے سامنے موجود، حرم شریف میں موجود ہوں. پھر کہتے ہیں میں حرم میں رہا، میں نے جو وہاں کے مناسک تھے وہ ادا کیے، یہاں تک کہ 8 دن گزرنے کے بعد وہ قافلہ جسے میں چھوڑ کر آیا تھا وہ پہنچا. تو پہلے جو سفر تھے وہ طویل ہوا کرتے تھے، کئی دنوں کے بعد مکے سے مدینے پہنچنا ہوتا تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے، اپنے غلاموں کی کیسے کیسے دستگیری فرماتے. تو مانگتے رہنا چاہیے، تمنا کرتے رہنی چاہیے، انشاءاللہ جھولیاں بھرتی رہیں گی اور ہم مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. مانگنا نہیں چھوٹے گا، یہ مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدا یا ندر کی. تو ملتا ہے وہاں, بہت ملتا ہے, تجربات بھی ہیں, مشاہدات بھی ہیں, اور جو جو مدینے گیا ہے نا اس کے کوئی نہ کوئی تجربات ایسے آپ کو ملیں گے کہ مدینے میں کوئی تمنا کی وہ پوری ہو گئی. تو مدینے والے سے مانگنا چاہیے, اور اپنی دنیا نہیں مانگنی چاہیے, آخرت بھی مانگنی چاہیے, آخرت کی بھلائیاں مانگنی چاہیے, آخرت کی فلاح اور کامرانی مانگنی چاہیے, شفاعت مانگنی چاہیے, جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس مانگنا چاہیے. انشاءاللہ دنیا بھی ملے گی, وہاں سے آخرت بھی ملے گی. آئیے ایک اور کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو, زندگی میں خدا ہر مسلمان کو مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آفتاب رسالت مدینے میں ہے, آفتاب رسالت مدینے میں ہے, اور کرن جگمگاتی پرینے میں ہے. دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو, سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کہتے ہیں کہ ایک بار میں کعبے کے غلاف سے لپٹ کر دعائیں کر رہا تھا، دروازہ کعبہ کے پاس کھڑا تھا، میں نے دیکھا میرے ساتھ ایک اور بوڑھا غلاف کعبہ سے لپٹ کر لبیک لبیک کہہ رہا تھا، لبیک پڑھ رہا تھا، اور جب بھی وہ لبیک کہتا غیب سے آواز آتی لا لبیک، لبیک یعنی میں حاضر ہوں، لا لبیک کہہ کر کہا جاتا تیری کوئی حاضری نہیں، تیری لبیک قبول نہیں، پھر وہ لبیک کہتا، پھر لا لبیک کی آواز آتی، کافی دیر تک امام مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں یہ سنتا رہا، میں دیکھتا رہا، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھ لیا کہ تمہیں سنائی نہیں دیتا، تم لبیک کہتے ہو لا لبیک کی آواز آتی ہے تو پھر کیوں کہتے ہو لبیک؟ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگا کہ حضور یہ میں آج سے نہیں 14 سال سے حج کے لیے آ رہا ہوں، جب بھی لبیک کہتا ہوں آواز آتی ہے لا لبیک، پھر بھی میں لبیک کہتا ہوں، اور آپ یہ بھی سن لیجئے کہ اگر 14 لاکھ سال تک بھی میری زندگی ہو ہر سال اسی طرح حج پہ آؤں گا اگرچہ ہر دفعہ لا لبیک کی آواز آئے، میں یہ در چھوڑ کے جاؤں کہاں؟ اس در کے سوا میرا ہے ہی کون؟ میں تو یہیں پہ پڑا رہوں گا، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ حضرت مالک فرماتے ہیں ابھی ہماری یہ گفتگو ہو رہی تھی، آسمان سے ایک رقعہ گرا، ایک پرچہ گرا مجھ پر، جس پہ یہ لکھا تھا اے مالک کیا تو میرے بندے کو مجھ سے دور کرنا چاہتا ہے؟ سن 14 سال سے جتنے حج ہو رہے ہیں، جتنے حاجی آ رہے ہیں، ہم سب کے حج اسی حاجی کی وجہ سے قبول کر رہے ہیں، کتنا مقبول حاجی ہوگا وہ۔ لیکن یہ بھی عشق کے نرالے انداز ہیں، یہ بھی ایک امتحان ہے، یہ بھی ایک محبت کا ایک منظر ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، پڑے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ضرور ملتا ہے، جو مانگو نہ ملتا ہے، مکہ ہو مدینہ ہو جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ حضرت عبدالحق الہ آبادی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہند کے رہنے والے تھے، پھر مکہ مکرمہ مائگریٹ کر کے آ گئے تھے، تقریباً 40 سال آپ نے وہاں گزارے اور ہر سال حج فرماتے تھے، ہر سال حج کرتے، آخری جب سال تھا عمر کا، بہت زیادہ نحیف اور بزرگ ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے، 9ویں ذوالحجہ جب آئی، ایک ایسا آدمی جو ہر سال حج کرتا ہو نا اس کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے، اگر وہ حج نہ کرے تو تڑپ رہا ہوتا ہے، کسی طرح بس چاہتا ہے کہ عرفات پہنچ جاؤں۔ آپ کے شاگرد بتاتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ مجھے حرم لے چلو، حج کرنے کی طاقت نہیں تھی، ضعف بہت تھا، کمزوری بہت تھی، لیکن آپ نے کہا کہ مجھے حرم لے چلو، آپ کے شاگرد جو تھے وہ حرم لے چلے، حرم میں پہنچے آپ نے زمزم شریف پیا، اور کعبے کو دیکھ کر دعا کی اور عرض کرنے لگے، مولا سب حج کر رہے ہیں، مجھے حج سے محروم نہ فرما، مجھے حج سے محروم نہ فرما۔ آپ کی شاگرد جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ابھی یہ دعا کی تھی، ایسے کھڑے ہو گئے جیسے کوئی جوان ہوتا ہے۔ آپ کی دعا فوراً قبول ہوئی اور پیدل چل کر عرفات گئے اور پورا حج فرمایا۔ جو مانگو نہ ملتا ہے، زمزم شریف پی کر پھر دعا کریں تو کیوں نہ دعا قبول ہو۔ ایک کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں زمزم شریف کے بارے میں کچھ آپ کو عرض کروں گا۔ زمزم وطن میں بھی ملتا ہے تو مزہ آتا ہے، لیکن جو زمزم حرم میں بیٹھ کر حرم شریف میں کھڑے ہو کر پینے کا مزہ ہے، کعبہ سامنے ہو اور حرم میں زمزم پیا جائے، اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ آئیے ایک کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید زمزم شریف کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری مدہ ذی الحلہ علی اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حج کی بھیک مانگتے ہوئے ایک استغاثے میں عرض کرتے ہیں، پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول، پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول، ماں صدی کو مر مر عثمان حیدر کا حضور غم مدینے کا مجھے کر دو عنایت یا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ. مکہ مدینے میں جو سب سے زیادہ پانی پیا جاتا ہے غالباً وہ زمزم شریف ہی ہوگا, اور عاشق مدینہ عاشق مکہ تو زمزم ہی پینے کی کوشش کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ زمزم شریف پیتے ہیں. کیوں نہ پیئیں کہ زمزم وہ مبارک پانی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جاری ہونے کا شرف ملا ہے. بڑا متبرک پانی ہے, بڑی اس کی برکتیں ہیں, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو زمزم پی کر دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. زمزم میں ہر بیماری سے شفا ہم لے سکتے ہیں, جو دعا کریں گے انشاءاللہ ملے گی. ایک بزرگ فرماتے ہیں حمزہ بن واصل, آپ اپنے والد گرامی سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے ستو کھا لیا. ستو ایک طرح کا مشروب بھی پیا جا سکتا ہے اور اسے کھایا بھی جا سکتا ہے, یہ بہت ہی اچھی غذا ہے اور گرمیوں میں اسے کھایا جاتا ہے. اس میں سوئی تھی, اس نے کھایا تو سوئی بھی اس کے پیٹ میں چلی گئی. اب وہ بڑی تکلیف میں رہتا اور لاکھ جتن کے باوجود اسے آرام نہ ملتا. ایک بار ایسا ہوا کہ اس کے دل میں آیا کہ میں زمزم پیوں, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے شفا عطا فرمائے. چنانچہ اس نے زمزم پیا اور خوب کثرت سے پیا. آپ فرماتے ہیں کہ چند دنوں میں اس کی وہ جو تکلیف تھی وہ ختم ہونے لگی, اور زمزم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے آرام عطا فرماتے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے اسے کئی دن بعد حرم میں دیکھا تو وہ بڑا پرسکون تھا, اور اس کی وہ جو سوئی والی تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی تھی. تو یہ کیا بات ہے, ایک سوئی آج کل چلی جائے تو آپریشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا, لیکن زمزم کی وجہ سے کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہ ہوئی اور یہ زمزم کی برکت ظاہر ہوئی. اسی طرح ایک یمنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حرم میں پہنچا, اسے استسقاء کا مرض تھا, پیٹ اس کا بڑھ گیا تھا اور پیاس کی شدت اسے ہوا کرتی تھی. اتنی پیاس لگتی کہ جتنا بھی پانی پی لے اسے پیاس نہ ختم ہوتی. اس کے دل میں بھی آیا کہ میں زمزم پیوں اور دعا کروں اللہ تعالیٰ اس پانی کی برکت سے مجھے شفا عطا کرے. چنانچہ اس نے زمزم پیا اور زمزم پی کر دعا کی, اللہ تعالیٰ نے اس زمزم کی برکت سے اس کے اس مرض کو دور فرما دیا. تو زمزم میں بڑا فائدہ ہے, زمزم مومن اور منافق کے درمیان فرق کر دیتا ہے. تو مومن ہمیں بننا ہے, مکمل کامل ایمان والا رہنا ہے تو زمزم شریف پئیں, اور جس کو موقع ملے یہاں پر اور جو خوش نصیب حج پہ جا رہے ہیں وہاں تو آپ کا پانی ہی زمزم ہو. کوشش کریں جتنا زمزم پی سکیں آپ پئیں, اندر کی باہر کی انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے شفا ملے گی. اور یہ زمزم وہ پانی ہے جس کو کھڑے ہو کے ہم پی سکتے ہیں. ہر پانی کو بیٹھ کر پینا سنت ہے اور زمزم کو کھڑے ہو کے پینا سنت. زمزم کے بارے میں مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نا، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو جس لیے اس کوئی اسی زم زم زم میں جنت ہے، اسی زم زم زم میں کوثر ہے، اسی زم زم زم زم میں جنت ہے، اسی زم زم زم میں کوثر ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی مجھ کو مدینے میں بلا مسلمان کی دعاؤں کا حصہ ہوتی ہیں، ہونی بھی چاہیے. یاد مدینہ یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور جو جتنا پختہ ایمان والا ہوتا ہے وہ مدینے کے لیے اتنی ہی تڑپ دکھاتا ہے، اس کے اندر اتنی ہی تمنائیں مدینہ ہوتی ہے. عشق مدینہ یہ ایمان کی نشانی ہے، اور مدینے جانے کے لیے ایسی کوشش، ایسی تڑپ ہمارے بزرگوں کی سیرتوں میں ملتی ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں. حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں اتنی گرمی میں میں نے سفر کیا کہ شدت پیاس سے میں گر پڑا اور موت مجھے نظر آنے لگی. مدینے جا رہا تھا اور ابھی سفر طویل تھا، اچانک کسی نے میرے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا. میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل بزرگ میرے سرہانے کھڑے ہیں اور وہ مجھے پانی پلا رہے ہیں. میں نے ان سے پانی لیا اور پانی پیا. پھر مجھے فرمایا کہ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. تو میں پیدل اب ان کے گھوڑے پر بیٹھ گیا. ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ مجھ سے آپ نے فرمایا, جو بزرگ تھے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. اب جو میں نے دیکھا تو میٹھا مدینہ نظر آ رہا تھا. فرمایا اترو اور جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرو, اور یہ بھی عرض کرنا کہ یا رسول اللہ خضر نے بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے. سبحان اللہ. تو وہ حضرت خضر تھے جو آپ کی مدد کے لیے آئے, آپ کو پانی بھی دیا, آپ کا سفر بھی طے کرا دیا. حضرت شیخ ابو عمران واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے بعد مکے سے مدینے جا رہا تھا. یہ بزرگوں کا انداز ہے, مکے سے مدینے جانا. یہ ہمارے آپ بزرگوں کی سیرت میں دیکھیں گے, اولیاء کی سیرت میں دیکھیں گے, ایسا کوئی نہیں ملے گا جو مکے جائے اور مدینے نہ جائے. ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس نے حج کیا اور مدینے نہ آیا اس نے جفا کی, اس نے ظلم کیا. تو یہ بزرگوں کا معمول ہے. تو شیخ ابو عمران کہتے ہیں کہ میں مدینے جا رہا تھا مکے سے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار فائض الانوار کی زیارت کی نیت سے چل رہا تھا. راستہ بڑا کٹھن تھا, گرمی تھی, مجھے اتنی پیاس لگی کہ مجھے لگنے لگا کہ اب میں مر جاؤں گا. پانی بھی نہیں تھا. نڈھال ہو کر ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک سبز لباس میں ملبوس ایک سبز گھوڑے پر سوار ایک شخص آیا, اور حالت یہ تھی کہ اس کے گھوڑے کی زین بھی سبز تھی, لگام بھی سبز تھی, اور انہوں نے مجھے ایک پیالہ پیش کیا, وہ پیالہ بھی سبز تھا, اور اس میں شربت تھا وہ بھی سبز تھا. انہوں نے مجھے دیا اور مجھے فرمایا پیو. میں نے تین سانس میں پیا اور پیٹ بھر کے پیا, مگر اس پیالے میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا مدینہ منورہ جا رہا ہوں. انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور شیخین کریمین کی بارگاہوں میں میرا سلام عرض کرنا, اور کہنا کہ داروغہ جنت رضوان نے بھی آپ کو سلام پیش کیا. نہیں, وہ جو بزرگ تھے جو آئے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ داروغہ جنت فرشتے حضرت رضوان علیہ السلام تھے, کہ جو پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانے کو پیاس بجھانے کے لیے آئے تھے. تو مدینے کا جو ظاہر ہوتا ہے پھر اس کی کیئر بھی یوں کی جاتی ہے, اس کی حفاظت بھی یوں کی جاتی ہے. تو جو مدینے جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ راہ مدینہ کا ادب کریں, اس کے لیے خوب اہتمام کریں, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں, رفیق الحرمین کا مطالعہ کر لیں. اور آج میں نے کئی واقعات اجتماع ذکر و نعت میں پیش کرنے کی سعادت پائی, کوشش کی. یہ واقعات امیر اہل سنت کی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات میں سے میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. آپ اس کتاب کو پڑھیے, چاہے مدینے کا سفر ابھی مل رہا ہے یا جب زندگی میں نصیب ہو, مقدر ہو تب ملے, اس کتاب کو پڑھ لیجیے. بالخصوص حاجی بننے جو جا رہے ہیں وہ اس کتاب کو پڑھ کر جائیں, آپ کے سفر کا مزہ دوبالا سہبالا چوبالا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ کتاب مدینہ مدینہ, آپ جب پڑھو گے نا پھر آپ کہیں گے کہ یار کیا آپ نے مشورہ دیا تھا, آپ جزاک اللہ کہیں گے مجھے. تو یہ کتاب ضرور پڑھ لیں انشاءاللہ, آپ کو بہت لطف آئے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں, مدنی نامات پر عمل کرتے رہیں. آئیے غوث پاک کی منقبت سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. در پہ بلاؤ ہم کو مرشد پیا, در پہ بلاؤ ہم کو مرشد پیا, در پہ بلاؤ ہم کو مرشد پیا, چلوا دکھاؤ ہم کو مرشد پیا, در پہ بلاؤ ہم کو مرشد پیا, چلوا دکھاؤ ہم کو مرشد پیا. نقِ قرآن یا یا آپ ہیں پیروں پیروں آپ ہیں روشن علی, آپ ہیں پیروں پیروں آپ ہیں روشن علی, آپ شاہ ہیں حیا یا ہو سے آزم دسوی. خوشیا سب کچھ ملا یا اسم تو بغداد کا ایک حقیقت مند کو یار بیوانے شہایا سے آسگی مرشد حاضری کو ایک زمانہ ہو گیا پھر مجھ کو سلام کے مولا